ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج 28 رمضان المبارک 1434 ہجری بدھ کا دن اور 7 اگست 2013 ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل میں 17 آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ 17 آیات بیسیکلی قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے, احکام عشرہ, 10 احکام جن کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے عطا فرمائی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو انہی پر عمل کرنے کا حکم انجیل کے ذریعے دیا. اور الحمدللہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن پاک کے ذریعے یہ 10 کمانڈمنٹس عطا فرمائی. اور اس امت کی خوش قسمتی ہے, یہ وہی 10 احکام ہے جو کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ہے. ان کو انگریز جو ہیں, جو کرسچنز ہیں, وہ 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں اور جیوز بھی 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں, اور اس پر انہوں نے ہالی ووڈ نے ایک بےہودہ فلم بھی بنائی ہے. بہرحال ان احکام عشرہ کو, 10 احکامات کو وہ سب مانتے ہیں. لہذا اہل کتاب ہوں, چاہے تورات کے ماننے والے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, یا نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کے ماننے والے, یا اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کو ماننے والے, ہم سب ان 10 احکامات کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ سمجھتے ہیں. یہ 10 کمانڈمنٹس قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اور سورتوں میں ذکر ہوئی ہیں, سورۃ الانعام کے اندر, سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ المائدہ کے اندر. لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ اس سورت میں آئی ہیں 17 آیات کے اندر, وہ باقی قرآن پاک میں اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آئی. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, یہ پہلی کمانڈ ہے. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. اول دعوت, پہلی کمانڈ جو ساری امتوں کو رسولوں کے ذریعے علیہ السلام دی گئی, وہ توحید ہے. پہلی دعوت توحید. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اس کا ذکر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ عبادت کرو اللہ کی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور اللہ کے مقابلے پر تمام جھوٹے جو خدا اور الہ ہے ان کی نفی کرو, ان سے اجتناب کرو, شیطان سے اجتناب کرو. تو تمام انبیاء کی دعوت توحید. بالکل اسی طریقے سے سورہ الزمر کے اندر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری طرف بھی یہ وحی ہوئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی ہوئی، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ولیعوذ باللہ تعالی. تو توحید اور اس کے مقابلے پر شرک، ان دونوں کی شناخت ہونا ضروری ہے. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل دو دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا. آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا، دنیا میں توبہ کر لی تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دنیا میں شرک کیا ہوا اور بغیر توبہ کے مر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے لیکن امید ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کوئی مدد نہیں فرما سکیں گے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی، جو دعا اس پیغمبر نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے، میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری اس دعا کے ذریعے میری ہر امت میں سے میرے ہر شخص کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، اس کو شفاعت نہیں نصیب ہوگی. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اور یہاں پر بھی بنیادی دعوت وہی دی گئی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. اور اسی بنیادی دعوت کی طرف پھر سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے 64 نمبر آیت کے اندر دعوت دی اہل کتاب کو، جیوز اور کرسچنز کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اہل کتاب اس ایک بات پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کو نہ پوجیں سوائے اس کے، صرف اس کی عبادت کریں، ولا نشرک به شيئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں، علماء کو یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. فان تولوا، اور اگر یہ منہ پھیر جائیں، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تو یہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور بے شک سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ بے شک ہوتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. تو دیکھ لیں یہاں 10 کمانڈمنٹس میں بھی پہلی کمانڈ اور پہلا حکم شرک کی سینسیٹیوٹی کے اعتبار سے آیا. اب شرک کے حوالے سے دو باتیں جو ہیں وہ بنیادی سمجھ لیجئے تاکہ توحید بھی سمجھ آ جائے اور اس کے مقابلے پر شرک بھی سمجھ آ جائے. وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ہر نماز میں عہد لیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. یہ پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی. و ایاک نستعین، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا صرف تجھی سے مانگیں گے. غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ ہے دعا، اور یہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ ہے خاص. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو عبادت میں جتنی چیزیں داخل ہیں، روزہ، نماز، حج، زکات، قربانی، نظر، نیاز، منت، جتنی بھی چیزیں عبادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں. حالانکہ دعا بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بات موجود تھی کہ سب سے زیادہ شرک ہونا ہے دعا والے معاملے میں. اور اس وقت دیکھ لیں کہ ہمارے ہی اہل قبلہ، اہل کلمہ، مسلمانی میں ان کو سمجھتا ہوں، تاویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت دعا کے معاملے میں شرک کے اندر جزیات میں مبتلا ہے. یا علی مدد کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم وسیلہ اور توسل کے لیے پکارتے ہیں. حالانکہ بھائیو، وسیلہ اور توسل بالکل الگ سے چیز ہے، اور اس کی بھی جائز صورتیں موجود ہیں، ناجائز صورتیں بھی موجود ہیں. اس پہ میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے صحیح وسیلے کی 6 اقسام بتائی ہیں. 5 اقسام جو ہے وہ صحیح ہیں اور ایک جو ہے سنت سے ثابت نہیں. ٹوٹل 6 قسم کے وسیلے اور توسل جو یوز ہوتے ہیں. لیکن ان بھائیوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے سیدنا علی سے دعا کرنا، اور دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اور میں علاوہ یہ بصیرت یہ کہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان، خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، یا اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو یا اہل تشیع سے، کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتا. اب ان بچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے دعا کرنا. ان کو یہ بات احسن طریقے سے پہنچانی ہے، اور الحمدللہ میں نے درجنوں سینکڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے اور لوگ قبول کرتے ہیں، لیکن پازیٹو انداز میں. اور اس کی آپ مثال ایک سمجھ لیجئے جو میں ان کو اکثر دیتا ہوں کہ بھائیو یہ بتاؤ کہ بارش کون برساتا ہے؟ سب کہتے ہیں اللہ. بارش برسانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ فرشتوں پر. کس نے ڈیوٹی لگائی؟ اللہ نے. اللہ نے اذن دیا فرشتوں کو. اب بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ سارے کہیں گے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب کہیں گے جی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، فرشتوں کو نہیں پکارنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اذن دیا ہوا اللہ نے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. تو بھائیوں، صرف بارش کے معاملے پر نہ رہے، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر دعا ہوگی وہ اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نستعین ہے اے اللہ ہم غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اگر کوئی فرشتے کو بھی پکارے گا یہ بھی خالصتاً شرک ہو جائے گا. لہذا میرے نزدیک جنید جمشید صاحب نے جو یہ نعت میں اشعار پڑھے، نعت کے ہم بھی قائل ہیں، میں خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہ اشعار جو ہے شرکیہ ہیں. فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم نہیں پکار سکتے. یہ تو اسی طریقے سے ہے، فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. درود شریف فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے. اس لیے ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اے اللہ آپ بھیجئے. فرشتے لے کے جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی اسائن نہیں کر سکتے، ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہم اللہ سے کہیں گے اللہ فرشتوں کے ذریعے بھجوائے، ہواؤں کے ذریعے بھجوائے، جنوں کے ذریعے بھجوائے، کسی بھی ذریعے سے بھجوائے، ہم اللہ کو پکاریں گے ایاک نستعین. اور اس میں ایک کنکلوڈنگ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاک نستعین کی خود ایکسپلینیشن فرما دی ہے، اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا کافی تھا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ کر دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بات ہوئی دعا کی اور ساتھ ذکر کیا عبادت کا. اور دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اسی آیت میں آیا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھے نہیں پکارتے, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. اللہ اکبر. ہمارا رب بھی کیسا شفیق ہے, دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اے میرے بندو مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا کو قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا مانگنے سے, ان کو ان قریب میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. تو دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ درود شریف ہے. صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر, کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص, اس حدیث کا پورا مفہوم یوں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو درود شریف وسیلہ ہے اللہ کے حضور دعاؤں کو قبول کروانے کا. اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعا عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں, یہ میں نے کئی علماء کو بھی یہ آیت پیش کی کہ یہ ڈیفینیٹ ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے کسی کو اذن کے ساتھ پکارا جائے یا بغیر اذن کے, مستقل بذات مانتے ہوئے یا غیر مستقل بذات مانتے ہوئے, عطائی مانتے ہوئے یا غیر عطائی مانگتے ہوئے, ہر صورت میں دعا عبادت ہے. اور یہ ثبوت ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا, بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور وہ لوگوں سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا وارث کرتا ہے. تمہارے باپ دادا مرے تو تمہارے ماں باپ کو وارث کیا, ان کے مرنے کے بعد تمہیں وارث کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اس کے ساتھ ہی, اَإِلَاهُم مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کہ مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرے اور اس سے تکلیف دور کر دے. لہذا اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کرنے والے مشکل کشا کے لیے کہا کہ یہ صرف الہ کی خوبی ہے, الہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اب یہ اتنی گفتگو اس حوالے سے کافی ہے. اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 2.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. دعا صرف اللہ ہی سے, جو اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہے, اور ایک ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں میں نے تمام اس حوالے سے جتنے خدشات اور اشکالات ہیں ان کو بھی کلیریفائی کیا ہے. لہذا یہ ہماری پہلی کمانڈ مکمل ہوئی. اور یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ 10 کمانڈمنٹس پہ یہ ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 بھی چھپ چکا ہے. 10 کمانڈمنٹس, اس میں یہ 10 کمانڈمنٹس لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اس کے آخری پیج کے اوپر جادو ٹونا, وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ریسرچ پیپر ہے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو درس کے بعد, انشاءاللہ افطاری کے بعد مل جائے گا. خود یاد کر کے اس کو لے کے جائیے گا جس سے میں یہ درس دے رہا ہوں. تو پہلی کمانڈ, وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه, اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. دوسری کمانڈ, وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ اکبر. توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں, وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک, فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور ان کو مت جھڑکنا. اف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے, یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اف, کجروی کے ساتھ بات کرنا. ماں باپ کو خصوصاً ذکر کیا بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی بچگانا عادتیں ہو جاتی ہیں، ان سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جوان اولاد کو غصہ آتا ہے، تو اسی خاص موقع پر انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑھاپے میں دونوں یا ایک پہنچ جائے ان کو اف بھی مت کہنا، گالی گلوچ مارنا پیٹنا تو بڑی دور کی بات. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، یوں اکڑ کے نہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جھکنے میں اتنا نہیں جھکنا چاہیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، وہ حد رکوع ہے، وہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا. ہاں تھوڑا بہت یوں جھکنا اپنے استاد کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے کندھے جھکا کر رکھو. ان کو اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، اور مت ان کو جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا، بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا. وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اے رب میرے ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، اب تو ان پر رحم فرما، میں اس وقت کمزور تھا اور انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا، تو نے ان کو ذریعہ بنایا میری پرورش کا، تو اب یہ کمزور ہو چکے ہیں ان پر رحم فرما. یہ دعا یاد کر لیجئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو مرضی چاہو اپنے رب سے مانگو، تو اس میں یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں، خواہ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں. اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا یاد کر لیجئے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24. اب یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اور جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آمین کہہ دیجئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر اس پر لگا دی، آمین، ہلاک ہو جائے وہ شخص. اس میں ایک وہ بھی تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے. اور تیسرا وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 28واں روزہ 1434 ہجری، شاید کل آخری روزہ ہو، بلکہ یقیناً سافٹ ویئر نے یہی بتایا کہ کل آخری روزہ ہے، کیونکہ تقریباً 40 گھنٹے کا چاند ہوگا، کل نظر آ جائے گا نیکڈ آئی کے ساتھ بھی. جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، مہر لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی. لیکن اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ کا ذکر آیا. اللہ اکبر. ربکم اعلم بما نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک نیت ہو اور نیکوکار ہو. فانہ کان للاوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ بدتمیزی کی نیت نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ کے لیے کوئی تلخ جملہ نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تمہاری عادت نہیں ہے، ہے تم نیکوکار لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط کیا لگائی؟ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی ہی نیکوکار ہو. لیکن اگر کسی کی عادت ہی بدتمیزی کے ساتھ بولنا ہے، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ بات کو نوٹ کر لیجئے، اگر تم نیک نیت ہو اور ہمیشہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہو، کبھی کبھار تم سے کوئی ایسی بات نکل گئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اللہ اکبر. تیسری کمانڈ، وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنے مال میں سے حق دو، اور مسکینوں کو بھی. وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو اڑاتے مت پھیرو، فضول خرچی مت کرو. تو سب سے پہلے کہا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر رشتہ دار ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں رشتے دار ہی جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، غیر کبھی نہیں کرواتے، وہ سب سے زیادہ حسد کا شکار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا ہے کہ سب سے پہلے رشتے داروں کو دو اپنے مال میں سے، زکات ہو صدقہ خیرات ہو، سب سے پہلے رشتے دار حقدار ہیں، اس کے بعد مسکین غریب لوگ، اور اس کے بعد وابن السبیل اور مسافر بھی. آج کل بھی بڑا امیر آدمی بھی کوئی ہے، اس کی جیب کٹ گئی سفر کے دوران، تو ظاہر ہے بےچارا مفلس ہے، اور بسا اوقات مسجدوں کے اندر ایسے لوگ اپیل کرتے نظر آتے ہیں. تو کرنا یہ چاہیے کہ ان کو ساتھ لے جائے، اور جہاں انہوں نے جانا ہے گاڑی کا ٹکٹ لے کے اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اس نے اپیل کی تھی تو یہ میں ٹکٹ خرید کے اس کو دے رہا ہوں، یہ نہ ہو یہ واپس کر کے پھر بھاگ جائے پیسے لے کے، تاکہ پکا ہو تو پتہ چل جائے. تو مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان پر مال خرچ کرو، اور مال کو اڑاتے مت پھیرو، فضول خرچی میں مال نہ لگاؤ کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اور مواقع پر فضول مال کو خرچ کر دینا. ایک تو ہے ضرورت کے تحت خرچ کرنا، اور ایک ہے 1.5 لاکھ روپے کی لائٹنگ کروا دی. اب 1.5 لاکھ روپے کی لائٹنگ ہوگی، اسی سیٹھ کا جو ایک ملازم ہے اس کی بچی شادی کی عمر گزار چکی ہوگی، وہ مال کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر سکا ہوگا، اس کے دل پر کیا چھریاں چلیں گی؟ پھر جب اس کو موقع ملے گا تو وہ سیٹھ کے پیٹ میں چھرا گھوم کر اس کا مال لے کر بھاگے گا؟ کیوں نہیں بھاگے گا؟ آپ اس کی انسٹنکٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی مت کرو. کیوں؟ آگے بات، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو تیرے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. شیطانوں کے بھائی ہیں، ظاہر شیطنت پھیلے گی اور لوگوں میں دشمنی اور حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی. جب ایک سیٹھ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ بیٹی کی شادی کے اوپر لگا دے گا صرف لائٹنگ کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ غریب لوگوں کے دلوں پر تو چھریاں چلیں گی. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم خود بھی امیدوار ہو غربت کی وجہ سے اپنے رب کی رحمت کے، کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے کسی غریب کو دینے کے لیے، اور تم خود اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مال دے، تم خود بھی مفلسی کے حال میں ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو مانگنے والے کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کیا کرو، اچھی بات اس کے ساتھ کر لیا کرو بجائے جھڑکنے کے، جس طرح ہمارے پنجاب کے کلچر میں ہوتا ہے جی، ناصت ہو اٹا کٹا ہو کے منگنا ہوا، بھاگ جا ادھر سے، اتنی تیری صحت ہے جا کے مزدوری کر. ہاں واقعی صحیح ہے، اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، لیکن اس طریقے سے نہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اور اگر کوئی معذور ہے آنکھوں سے یا پاؤں سے یا ہاتھوں سے، تو وہ شرن بھیک مانگ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی ایز اے پروفیشن اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہے، تب بھی ہمیں اس کی حالت نہیں پتا، اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں. اور الحمدللہ آپ نے مال نہیں بھی دینا، تب بھی اللہ کے اس حکم پر تو عمل کریں. اور میں پوری کوشش یہی کرتا ہوں، کوئی فقیر آئے جتنا مرضی غصہ آیا ہو، اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرے، اس کو دعا دے دیجئے بس. اگر مال نہیں دینا، آپ جو اس کو چار سلواتیں سنوا رہے ہیں اور اس پر جملے کس رہے ہیں، یہ آپ کس کھاتے میں؟ آپ مال نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جائیں، یہ غیر اخلاقی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم خود بھی مال کے امیدوار ہو تو بات احسن طریقے سے کر لیا کرو. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لو، یعنی بہت کنجوس نہ ہو جاؤ. ولا تبسطها، اور نہ اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دو کہ سارا مال ہی لوٹا دو. كل البسط فتق عودا ملوم محصورا، اور اس کے بعد جب یہ ہاتھ کھول کر سب کچھ خیرات کر دو اللہ کی راہ میں، اس کے بعد پھر پشیماندہ ہو کر درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ میں یہ کیا کر چکا، نیکی گلے پہ گئی میرے. اور یہ اکثر ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں ان کو جب تقوی کا اور پرہیزگاری کا حیضہ ہو جاتا ہے، پھر مولوی بھی ایسا چکر چلاتے ہیں اس کو کہ جی پورا مکان جو ہمارے نام لکھتے ہیں، ہمارے مدرسے کے نام، ہماری پارٹی اور جماعت اور ہماری فلاں چیز کے نام لکھ دو. اور لوگ کیا کرتے ہیں، پورا پورا مال، جی میں نے اپنا سارا مال وصیت کر دیا فلاں مدرسے کے لیے، فلاں این جی او کے لیے. اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے کہ سارا مال نہ لٹا دو، اللہ کی راہ میں دو، لیکن نہ بہت کنجوسی کے ساتھ اور نہ بہت زیادہ دل فراغی کے ساتھ، درمیان کا راستہ. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 میں، وکانا بین ذالک قواما، ہمارے نیک بندے نہ تو کنجوس ہیں اور نہ فضول خرچ، اس کے درمیان رہتے ہیں. نیک بندوں کی نشانی ہے. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کہ یہ چیز منع ہے، قرآن پاک میں ہے اور حدیث شریف میں تو اتنی سختی کے ساتھ تلقین آئی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، حالانکہ وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی 50 سال تک تقریباً زندہ رہے. فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. اب ذرا اسلام کا فلسفہ سنیں، ٹرو فلسفی آف اسلام. تو یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال خیرات کر دوں اللہ کی راہ میں؟ فرمایا نہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ فرمایا نہ. پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، آدھا اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں؟ فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/3 مال خیرات کر دیتا ہوں، 2/3 اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر مرتا ہوں. تو بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور پھر سعد ارشاد فرمایا اے سعد تم سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے. دیکھا کیسی نیچرل بات کی ہے. ادھر کیا کرتے ہیں جناب، آئے دن اخبار میں رپورٹ آئی ہوتی ہے جی میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں. اسلام میں ماں باپ اپنی اولاد کو مال سے آگ نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے، کیونکہ مال کا اصل مالک تو اللہ ہے اور اس نے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر وارث کے لیے حق رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تو کنجوس ہو جاؤ اور نہ ہی فضول خرچ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کانا بعبادہ خبیرم بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. یہ بات ساتھ کیوں آئی تیسری کمانڈ کے اندر؟ بعض اوقات کسی غریب کی حالت دیکھ کے انسان کے اوپر یہ خیال گزرتا ہے کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں رکھا ہے پتا نہیں، اور ترس کھاتے کھاتے پتا نہیں بعض اوقات بندہ شاید اللہ سے شکوہ اور شکایت کر دے. تو اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے اس کو پتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم سے جو اس نے ڈیسٹنی کسی کی مقرر کر دی ہے رزق کے حوالے سے وہ اس کو بہتر پتا ہے. تم ٹینشن نہ لو، کسی کو مال دے کر ازمایا، کسی سے مال لے کر ازمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لہذا کبھی بھی کسی غریب کے بارے میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ نے اس کو غریب کیوں رکھا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اس سے لے کر ازمایا اور مجھے مال دے کر ازمایا، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ اکبر. چوتھی کمانڈ 10 کمانڈمنٹ میں سے، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ چوتھی کمانڈ میں حرام قرار دے دیا گیا بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور آپ کو پتا ہے آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر روزانہ 3,000 بچیاں جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے الٹرا سونک ٹیسٹ کے ذریعے، جس کو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، تو ضائع کروا دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر. 3,000 بچیاں روزانہ، ظاہر ہے 1/4 ارب کی آبادی ہے وہاں پر، 1/5 آف ورلڈ وہاں رہ رہے. ولیعوذ باللہ تعالی، مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے. ان قتلهم کانا خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو ہمارے ملک کے اندر بہبود آبادی والوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور لوگوں کو اس طرف لگا رہے ہیں کہ جی زیادہ ہوگا تو کیسے کھائیں گے اور کیا کریں گے. آپ کو پتا ہے 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی، اور اس وقت لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ 2001 تک دنیا کی آبادی اگر 2 ارب ہو گئی نا تو ہمارے لیے رزق پورا نہیں ہوگا. تو 2001 میں 2 ارب نہیں ہوئی، تین ارب بھی نہیں ہوئی، چار ارب بھی نہیں ہوئی، پانچ ارب بھی نہیں ہوئی، چھ ارب آبادی ہو گئی ہے، اور صرف چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ آئندہ سو سال کے لیے بھی وہ نہ بنائے تو جوتیاں ہی کافی ہو جائیں گی. امریکہ ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں لاکھوں ٹن بلکہ ملینز آف ٹن گندم ضائع کر دیتا ہے، فالتو پیدا ہوتی ہے امریکہ کے اندر، کہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز نیچے نہ آ جائے. یہ کہتے ہیں رسک کون دے گا، رسک تو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. جس زمین سے ایک من گندم نکلتی تھی آج اسی زمین سے 40 من گندم نکل رہی ہے، سائنٹیفک فیلڈ میں ترقی کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنے ٹروتھ ریویل کر دیے، تو اللہ تعالیٰ بندوبست فرما رہا ہے. لہذا اس خدشے سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے. ہاں ایک پہلو جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابہ کرام علی رضوان کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ازل کیا کرتے تھے. ازل یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے اور جب ڈسچارج کا وقت آئے تو اس وقت الگ ہو جائے تاکہ اس سے اولاد پیدا نہ ہو. عموماً وہ لونڈیوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، جو اولاد دنیا میں آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی نہیں فرمایا، کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے کہ واضح الفاظ میں منع فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، صرف کہا کہ اگر نہ کرو تو کیا حرج ہے. لہذا اس پر محدثین کا اجماعی فہم ہے کہ ازل کرنا جائز ہے. اسی کی ماڈرن فارم جو ہے کنڈوم کا استعمال یا اس طرح کی مختلف جو چیزیں اگر وقفے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ جائز ہے. لیکن ایک دفعہ پریگنینسی ڈکلیئر ہو جائے اس کے بعد اولاد کو ضائع کرنا قتل ہے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لہذا یہ میں نے ماڈرن ایج کا ایک مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا. ولا تقرب الزنا، اور زنا کے قریب مت جانا. انہ کانا فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک یہ بہت بڑی فحاشی اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بے شک آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، اور شرمگاہ صرف اس کی تصدیق کرتی ہے. آنکھوں کا زنا آنکھ سے حرام چیز کو دیکھنا ہے، دل کا زنا جان بوجھ کر دل میں برے خیال لانا ہے. ویسے آ جائیں وہ معاف ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس امت سے معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر کرنا حرام. اسی طریقے سے ہاتھ سے یا پاؤں سے کوئی برائی کرنا فحاشی کی، وہ یہ تمام زنا کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی. تو زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ تمام فارم ہے. آج ماڈرن ایج میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہمیں آزمایا گیا ہے، یہ جو موبائل کمپنیوں نے اتنے بڑے بڑے اشتہار لگا دیے ہمیں، یقین کریں کہ اگر بڑی احتیاط کے ساتھ گھر سے نہ نکلا جائے تو آنکھوں کے حرام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے. اسی لیے سورت النور میں مردوں کے لیے الگ سے حکم آیا، عورتوں کے لیے الگ سے. پہلے مردوں کے لیے حکم آیا کہ مسلمان مردوں سے فرماؤ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور مسلمان عورتوں سے بھی، تو اس فتنے سے بچیں گے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کا پازیٹو استعمال بالکل ٹھیک، لیکن اس کا جو نیگیٹو استعمال ہے وہ غلط ہے. اسی طریقے سے موبائل فون، اب کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈینٹس کا کیا کام ہے کہ وہ موبائل فون رکھیں. ہم نے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، ہمارے پاس کوئی فون نہیں ہوتا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ 95 میں جب میرا فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوا میکینیکل انجینئرنگ میں، تو اس وقت تقریباً 40 روپے ایک منٹ کی کال پڑتی تھی. آج 1 روپے منٹ ہے، اس حساب سے 4000 روپے بنتا ہے. اتنی مہنگی کال ہوتی تھی. ہفتے میں ایک دن ہم جو ہے وہ شام کے وقت آدھا ریٹ جب ہوتا تھا رات کو 10 بجے کے بعد، تو ہم اس وقت 20 روپے کی کال کیا کرتے تھے اور 1-1.5 منٹ بات کی. اور اب یہ فتنہ جب سے موبائل کا آیا ہے، جو ضرورت کے تحت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اسٹوڈینٹس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے ذریعے بے حیائی کا دروازہ کھول چکا ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. ولا، یہ پانچویں کمانڈ تھی، اب چھٹی کمانڈ. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو قتل مت کرو کہ جس جان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلم ہو، نہ حق قتل نہیں کر سکتے. الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ. قتال کے میدان میں ایک دشمن خدا سامنے آ گیا ہے، اس کو تو قتل کرنا ہوگا. اسی طریقے سے کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا، اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کی سزا دے کر قتل کیا جائے گا. یہ ہے بفتوی شریعت، لیکن اس کے علاوہ قتل کرنا حرام ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، اور جسے مظلوماً قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں اپنے قتل ہونے والے شخص کا. فلا یسرف فی القتل، لیکن وہ قتل کے معاملے میں پھر اسراف نہ کریں کہ انہوں نے ہمارا ایک بھائی مارا ہم اس کے دو بھائی ماریں گے، ایسا نہ ہو قتل کے بدلے قتل ہو. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد بھی کی جائے گی. مدد کی جائے گی، کیا مدد کی جائے گی؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلہ اس کو لے کر دیں. میرے باپ کا بھی قاتل میرے سامنے آ جائے، میں خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اگر عدالتیں انصاف نہیں دیں گی تو قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، لیکن خود میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. عدالت میں کیس رپورٹ ہوگا، عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہوں گے، نہ کہ حکومت پاکستان ہوگی. یہاں الٹا ہے، اسی لیے صدر پاکستان اینڈ پہ قتل کی سزا بھی معاف کر دیتا ہے. صدر پاکستان کیا، صدر پاکستان کا باپ بھی قتل کی سزا معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ مقتولین کے ورثاء معاف نہ کر دیں، کیونکہ مدعی وہ ہیں، مدعی حکومت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور اسی کا ذکر پھر 10 کمانڈمنٹس کا ہی سورۃ المائدہ میں جب آیا آیت نمبر 32 میں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، مسلمان نہیں انسان، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. کیونکہ پھر اس طرح تو ایک دروازہ کھل جائے گا کہ لوگ اپنی مرضی سے قانون کو ہاتھ میں لے کر تو کریں گے، جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے، نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں. پھر چھٹی کمانڈ، اس کے بعد ساتویں، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر احسن طریقے کے ساتھ. احسن طریقہ کیا ہے؟ کسی کا بھائی مر گیا، اس کی اولاد ہے، تو اپنے بھتیجوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے کہ کوئی اور لوٹ کر نہ لے جائے، نہ یہ کہ خود لوٹ لے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اولاد بالغ ہو جائے، اس وقت تک وہ حفاظت کرے ان کے مال کی، یتیم کے مال کی. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں، سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہ ڈارمنٹ پوزیشن میں ہے، یہ آگ آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائے گی. دنیا میں صرف فزیکل فینومینا ایکٹیو ہیں. اگر کوئی شخص کوئلہ زبان پہ رکھتا ہے نا، زبان جل جائے گی. حرام کا مال رکھے گا، نہیں جلے گی. کیوں؟ دنیا میں اللہ نے آرڈر ہی دیا زبان کو جلنے کا. یہ فزیکل فینومینا کی یہ دنیا ہے، لیکن جو مورل لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین، یہ آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے. اور جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوگا، یہ دوزخ کی آگ بن جائیں گے. وَلْيَعْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ، اور عہد کی پاسداری کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اس کے اوپر بولا جائے تو ایک گھنٹہ چاہیے. دنیا میں تمام کام عہد کی بنیاد پر ہیں، ایون میاں بیوی کا ریلیشن شپ بھی نکاح کی فارم میں ایک عہد ہے. امپلائی اور امپلائر ریلیشن شپ جو ہے کہ 8 گھنٹے کے بدلے میں آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، یہ بھی ایک عہد ہے. اور ایک شخص جو ہے، جس طرح ہمارے جہلم کی ورک شاپ کے اندر لوگ صبح جاتے ہیں اور نمبر ٹانگ کے واپس آ جاتے ہیں اور 8 گھنٹے پورے نہیں کرتے اور تنخواہ لے لیتے ہیں، یہ حرام ہے. کیونکہ عہد ہوا ہے، کام ہو یا نہ ہو اتنے گھنٹے آپ نے وہاں وقت گزارنا ہے. امپلائی امپلائر ریلیشن شپ جو ہے وہ عہد کے اوپر ہے. تو عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوچھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. چاہے اس کی داڑھی جو ہے وہ ناف سے نیچے چلی جائے، اس کی پگڑی ایک من کی ہو جائے، اس کی شلوار چاہے گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس کی تسبیح چاہے زمین تک لٹکے، اگر وہ عہد کو پورا نہیں کرتا اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کی ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے رزق حلال ہے. جس کا رزق حلال ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کا رزق حرام ہے چاہے وہ جو مرضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی یہ عبادات مردود ہیں. وَلْيَعْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، اور جب ماپو تو پورا ماپ کر دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈی مار جاؤ، جیسا کہ دودھی کرتے ہیں انہوں نے وہ اپنے کپ ہی چھوٹے رکھے ہوتے ہیں لیٹر والے. جب ماپو تو پورا ماپ کر دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور جب وزن کرنے لوگوں تو ترازو کو سیدھا رکھا کرو. دو ہی طریقے ہیں ناپنے کے, ایک لیٹرز کی فارم میں ناپا جاتا ہے یا کپڑے کو میٹرز کی فارم میں ناپا جاتا ہے, یا چیزیں ناپی جاتی ہیں, ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں, تیسری کوئی اور چیز نہیں ہوتی. ہم چینی تول کر لیتے ہیں, کپڑا ماپ کر لیتے ہیں, دودھ بھی ماپ کر لیتے ہیں, وہ لیٹر کا جو ہوتا ہے یا ڈیڑھ لیٹر کا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کور کی ہیں کہ ماپو تو صحیح ماپو, اور وزن کرو تو اپنی ترازو کو سیدھا رکھا کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا, اسی میں ہے خیریت اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. یعنی اسی حلال میں اللہ ایسی برکت ڈال دے گا کہ دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا. ورنہ رزق حرام ہوا دنیا میں بھی پوری نہیں پڑے گی. لوگ لاکھوں کماتے ہیں, لاکھوں ان کے نکل جاتے ہیں. گھر میں کسی بچے کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لاکھوں اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. نائنتھ کمانڈ, ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل, فائدے والی چیز, کہ ان تین اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اب دیکھ لیں, اسلام از دا اونلی ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ وچ اسٹرانگلی بلیو ان ڈیفینیٹ ٹرو نالج. اسلام کہتا ہے بغیر علم کے کسی چیز کی پیروی مت کی جائے, اور علم قرآن نے دو ہی بتائے ہیں. سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کے اندر دو علم, ایک ہے ریویلڈ نالج, وہی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اور دوسرا سائنس کا علم. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. اسی سے پھر ڈسکوریز ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی یہ تمام چیزیں سکھا دی تھیں, وہ پھر ایوالو ہوتے ہوتے اب انسان نے ہوائی جہاز بنا لی ہے اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے. جیسے آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بویا جاتا ہے پورا درخت اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس کو درخت بننے میں 8 سال چاہیے. اسی طریقے سے وہی عقل ایوالو ہوتے ہوتے, جوان ہوتے ہوتے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو یا سائنس کے علم کو قرآن مانتا ہے, یا ریویلڈ نالج کو, وہی کے علم کو, یا ایکوائرڈ نالج کو, سائنس کے علم کو. دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس, اس کو ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں. یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ڈیفینیٹ علم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو اپنے رب کی دلیل بنایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر کو دلیل بنایا تو وہ خاموش ہو گیا نمرود. آگ چیزوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے, یہ فزیکل نالج ہے, ڈیفینیٹ نالج ہے. پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے, یہ ڈیفینیٹ نالج ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ حجت مانتا ہے قرآن کی نظر میں, اور قرآن و سنت کے علم کو. یہ دو علوم ہے, تیسرا کوئی علم نہیں ہے. زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ایک گائے ہے, اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے, جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے, اس کے وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے. یہ نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے, نہ سائنس مانتی ہے. ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں, جیولوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ڈسٹربنس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے, اور ان سے پوچھا جائے کہ ڈسٹرب کون کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیوائن سورس ہے پیچھے کرنے والی, اور وہ اللہ ہے. پیچھے تو اللہ ہے, اس کو سپریم بینگ کہہ دیں آپ, ڈیوائن سورس کہہ دیں, سپر نیچرل ایجنسی, کوئی بھی نام اس کا رکھ لیں. تو اے انسان, کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اب اس آیت پہ میں گھنٹوں بول چکا ہوں, میرے کئی لیکچرز ہیں اس آیت کے اوپر. ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار, 40 منٹ کی گفتگو ہے. اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ وہ اپلوڈ ہے, اگر کسی کو شوق ہو تو وہ اس کو سن سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف لیکچرز, ایک ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں, ایک گھنٹے کی گفتگو, مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اپلوڈ ہے اہل سنت پاک .com پہ. اس میں بھی میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کی ہیں. بہرحال اسلام نے علم کی بنیاد پر چیزوں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے, لہذا چاہے دین کی چیزیں ہوں یا ہماری دنیاوی اعتبار سے ڈیفینیٹ علم کو فالو کریں. خود دیکھیں کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے کہ حق بات کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم خود پڑھ کر دیکھیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور اس طریقے کے مطابق جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس پر عمل کریں. مولویوں کے پیچھے نہ چلیں. مولوی تو بھائی اپنی روٹی کے چکر میں ہے, وہ اپنی روٹی کے چکر میں کبھی بھی حق بات آپ کو نہیں بتائیں گے. جس کی روٹی دین کے ساتھ وابستہ ہے وہ کبھی بھی حق بات اپنے مکتب فکر کے خلاف کر ہی نہیں سکتا, ورنہ مسجد کمیٹی دو منٹ میں فارغ کر دے گی, اس کے بچوں کا خرچہ آپ اٹھائیں گے, وہ تو یہی سوچے گا بےچارا. اللہ اکبر. اسی پہ ڈاکٹر اقبال کا ایک جملہ میں بولتا ہوں, 6-7 منٹ رہ گئے افطاری میں, اس کو کور کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے 6 خطبات دیے تھے جن کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک بیکاز اٹ از ڈیپینڈنٹ آن ٹرو نالج. وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن دور کی ویسٹرن جو ترقی ہے اس کا جو اندرونی محور ہے وہ قرآن پر بیس کرتا ہے, کیونکہ وہ علم کی بنیاد پر ہے. مجھے بتائیں کوئی انگریز یہ بات مانے گا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحست ہے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں علم سے بات کرو. علم ہوگا یا وحی کا علم اور یا سائنس کا علم. اسی طریقے سے گائے والی مثال میں نے آپ کو دی, کبھی نہیں وہ مانے گا. تو یہ ڈاکٹر اقبال نے بڑی زبردست بات کی کہ ان کی انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے. یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے, مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں. مولویوں کی تقریر تو ان کے اپنے مقتدی نہیں سنتے. 11 ستمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکن 9 مہینے میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر, جب اسلام کو ملائن کیا گیا انہوں نے قرآن خود پڑھ کے دیکھا اسلام قبول کیا. پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا, اس کے فگرز ہیں. اور اس کے بعد سے ابھی تک 12 سالوں میں روزانہ 400 بندہ امریکہ اور یورپ کے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ. اور یہاں مولوی کہتے ہیں قرآن دی ریڈ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور ان گمراہوں کو ہدایت مل رہی ہے. یہ الٹی گنگا ان کی بہ رہی ہے. اب آخری کمانڈ, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا, انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ تو تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اکڑ کر تو پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتا ہے. پہاڑ اللہ نے بڑے اونچے بنائے ہیں, تو جتنا مرضی اکڑ لے اس کے اوپر نہیں جا سکتا اور نہ زمین تو پھاڑ سکتا ہے. تکبر نہ کرنا, یہ آخری کمانڈ ہے. تکبر بہت سینسیٹیو ایشو ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, حدیث قدسی کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے, میری آزار ہے, جو اس پر ہاتھ ڈالے گا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ 10 کمانڈمنٹس کے بعد آخری کنکلوڈنگ جملہ, اور یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ, یہ 10 کمانڈمنٹس جو میں نے درس دی, یہ ریسرچ پیپر آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا. سارے بھائی یاد سے یہ لے کے جائیے, یہ ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں لا کر رکھے ہوئے اندر. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں جو اللہ نے آپ کو وحی کی ہیں. تو سب سے پہلی حکمت ہے قرآن, جو ہے نا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اول حکمت قرآن ہے, سیکنڈ حکمت سنت ہے یا حدیث ہے. یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. ولا تجعل مع اللہ الہا آخرا, اور یہ کانٹے کی بات دوبارہ یاد کر لو. پہلی کمانڈ بھی تھی وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ, مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. توحید اول اور کنکلوڈ بھی توحید پر ہوا, اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ ٹھہرا لینا. فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا, ورنہ تمہیں دھکے دیتے ہوئے, ملامت زدہ کر کے, ٹانٹ کرتے ہوئے, تانا دیتے ہوئے, جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں میڑے مارتے ہوئے, دھکے دیتے ہوئے دوزخ میں اوندا منہ گرا دیا جائے گا اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. آخر میں ایک آپ کو زبردست حدیث صحیح مسلم کی سنا دوں. کتاب الذکر چیپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے اور اس کے نامہ اعمال میں اگر شرک کا گناہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا. الحمدللہ. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے, یہ اس بندے کے لیے جس کا جزیات میں بھی شرک نہ ہو. جو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا وما کانا من المشرکین, خواہش نفس کی پیروی بھی شرک کی ایک فارم ہے, ریاکاری کے لیے عمل کرنا بھی شرک کی ایک فارم ہے. خواہش نفس کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں, جس نے جان بوجھ کر نماز یہ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ بندے کے اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. نماز چھوڑنے والا بھی ایک فارم میں شرک کرنے والا ہے. عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملاً وہ مشرک ہے. اسی طریقے سے فجر کے وقت میں نہ اٹھنا اور اپنی نیند کو نہ چھوڑنا اور نماز کو نیند پر قربان کر دینا خواہش نفس کی پیروی. قرآن پاک میں کہا گیا افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو تو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے صحابہ اور اہل بیت علی مردوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بھائیو اب اپنی لائنیں بنا لیجئے اس انداز میں, یہ لمبے انداز میں بنائیں گے تو سرو کرنا آسان ہوگا. افطاری کا وقت ہو چکا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. انوار کا عالم کیا ہوگا. سب ان پہ فدا ہے بن دیکھے. سب ان پہ فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ ج جس وقت تھے خدمت میں ان کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول عربی کے، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کردار میں اور گفتار میں وہ دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل. کردار میں اور گفتار میں وہ دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل، دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل. یہ حال ہے ان کے صحابہ کا، یہ حال ہے ان کے صحابہ کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ